of someone new. As you dance, as you twirl, my heart it dances with you. Dance, dance on, little girl. Tell me what I've done wrong. Why should he hold you tight while they're playing our song? Dit is de late avond van Norbert Ketting. Dat was uit 1959, Dance Little Girl van Paul Anka. En Dance Little Girl werd uitgebracht toen Paul Anka nog maar 18 jaar oud was. En dat nummer is een reactie op zijn eerdere hit Put Your Hands on My Shoulder, die over romantiek ging. Terwijl Dance Little Girl een veel serieuzere toon heeft. Het gaat over de pijn van liefdesverdriet en loslaten. En Anka schreef het nadat zijn relatie stuk liep. Nou, welkom bij de late avondshow van 26 mei. En we gaan het laatste uur van jouw dag, zoals je van ons gewend bent, vullen met relaxte muziek en interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En wat hebben we vanavond voor u allemaal hier in deze show, de late avondshow? De gast bij interviewer Herman de Bruin, Steven de Kok. Hij is gezinscoach, verpleegkundige, jongerencoach en jeugdprofessional. Met meer dan 20 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg deelt Steven zijn inzichten over het begeleiden van jongeren en gezinnen in uiteenlopende zorgsettings, van open tot forensische afdelingen. En dan Robin Westerveld, oprichter en directeur van R4R, Rotterdammers voor Rotterdammers. En ja, bekroond als held van Rotterdam. En wij hebben hem in de uitzending. Een inspirerend gesprek over maatschappelijk ondernemerschap, betrokkenheid bij de stad en hoe je als burger het verschil kunt maken voor anderen. En dan Debbie de Jongste. Zij is manager van Minsters. Minsters lanceert een nieuwe website, een frisse huisstijl en vernieuwde koers. En Debbie vertelt hoe dit ondersteuning in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam toegankelijker maakt en wat dit betekent voor inwoners en professionals. Nou, dat allemaal tot middernacht in de late avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent en goed dat je luistert. Beloofd hadden we het, de relaxte muziek. Ja, en dit is Meatloaf. Two out of three, ain't bad. Veel plezier met de late avond. Maybe we can talk all night, but that ain't getting us nowhere. I told you everything I possibly can. There's nothing left inside of me. Maybe you can cry all night, but that'll never change the way that I feel. The snow is really piling up outside. I wish you wouldn't make me leave here. I poured it on and I poured it out. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Don't know what he looks like. inspirerende Him. Een song over achterdocht, twijfel en het sluimerende besef dat er misschien een ander in het spel is. Een echte soft rock klassieker uit 1980. Blijf luisteren naar De Late Avond, want we schakelen straks naar Herman de Bruin, die gaat praten met Steven de Kok. Nu, Christina Aguilera laat in Hurt haar kwetsbare kant zien. Een krachtige ballad over spijt, verlies en het verlangen om iets onuitgesproken alsnog te kunnen zeggen. Seems like it was yesterday when I saw your face. He told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me? Ik ga praten met Steven de Kok. Hij is in de studio. Steven, welkom. Dankjewel. Je bent gezinscoach, verpleegkundige, jongerenbegeleider, jeugdprofessional en jongerenwerker. Heb je nog tijd voor jezelf? Weinig. Oké. <Okay. laughs> Ja, nee, genoeg tijd. Vandaar dat ik ook een eigen bedrijf ben gestart. Mm-hmm. Om zowel mijn tijd met het thuisfront goed te kunnen combineren met mijn kinderen en met mijn partner. Maar ja, toch in de zorg werkzaam, hè? Want het is toch merendeels ook zorg wat je doet. Klopt. Maar op een andere manier altijd in de zorg willen werken dan? Van jongs af aan? Nou, van jongs af aan heb ik wel een zusje die vanaf geboorte verstandelijk beperkt is. Okay. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk al wel heel snel in aanraking gekomen met de zorg. Mm-hmm. Ik heb in eerste instantie altijd leraar willen worden. Oké. Sportleraar, om precies te zijn. En uiteindelijk heb ik daar de toelatingsexamens niet gehaald. Oké. En toen heb ik een uitstapje gemaakt naar de psychiatrie om daar kennis te maken. En uiteindelijk ben ik daar blijven hangen. Mm-hmm. Maar nu in de zorg zelf met een eigen bedrijf, toch? Klopt. Ja. Was dat spannend om dat zo, dat andere los te laten en hiermee te beginnen? Heel spannend, want ik heb altijd tot 6-7 jaar geleden voor grote organisaties gewerkt in loondienst. Mm-hmm. Waarbij je altijd zekerheid hebt dat er, ook al ben je ziek, salaris komt. Ja. Als je op vakantie gaat, betaald wordt. Ja. De overstap hier naartoe was heel onzeker en spannend. Ja, maar het is goed gegaan. Maar je hebt een bepaald concept over de zorg, want je bent niet gewoon een thuiszorgondernemer, hè? Nee, ik ben een zorgondernemer met een holistische visie die vooral werkt vanuit verbinding en vertrouwen. En die in eerste instantie graag de tijd neemt om verbinding te leggen met de cliënt en het gezin. Om vervolgens daarna pas actief over te gaan op doelen. Om die te behalen, om eerst te kijken van wat speelt er nu precies. En waar kunnen we direct op ondersteunen, zodat mm-hmm. er al een klein lichtpuntje te behalen is. Voordat ja. we hele grote doelen gaan stellen. Ja. Inleven in het gezin, is dat heel belangrijk? Ja, de plaats en de omgeving waar het gezin woont, wat er thuis afspeelt, waar mogelijk een stukje voorgeschiedenis ligt mm-hmm. bij het gezin, speelt allemaal mee in de mogelijke problematiek die er op dit moment speelt. Ja, en is dat gezin dan in staat om dat allemaal aan je duidelijk te maken? Want je moet dan wel met de billen bloot, zoals dat dan heet, hè? Zeker, en daarom denk ik dat het belangrijk is om eerst dat vertrouwen en de verbinding te krijgen met het gezin. Dat mm-hmm. ze met de billen bloot durven. Dat ja, gaat ja. ook niet in één gesprek. Nee. Ik merk wel dat je bij de grote organisaties vaak voor dit soort belangrijke momenten weinig tijd krijgt. En vandaar dat ik dat zelf eigenlijk meer belangrijk vind dan de uiteindelijke zorg die nodig is. Ja, maar dan pak je ook alle problematiek als dat er is van een gezin bij elkaar. Als het pubers zijn, dan doe je daar iets mee. Want dat is ook ingewikkeld voor sommige gezinnen natuurlijk. Maar als het iets met ziekte te maken heeft, doe je het ook. Klopt, want ik ben van origine verpleegkundige ABZ. Ja. Ik heb ook mijn BIG-registratie voor mijn voorbehouden handelingen. Dus op basis van somatiek zou ik ook gewoon binnen het gezin actief kunnen zijn en daarin kunnen acteren. Maar je doet meer dan een zorgorganisatie die alleen maar de billen komt wassen, bij wijze van spreken. Ja, ik ben wel iemand die eigenlijk alle problemen binnen het gezin in kaart wil brengen. En daar waar ik kan ondersteunen, ook ondersteuning kan bieden. Ja. Als er iets is wat ik niet zelf kan, dan werk ik graag samen met partners die dat wel kunnen. Zodat mm-hmm. we gezamenlijk het gezin wel kunnen helpen. Mensen die meer willen weten, kunnen bij jou terecht. Je werkt in het hele werkgebied van Zuid-Holland, begrijp ik. Klopt. Ja. Als mensen denken, nou, ik wil wel eens contact hebben met Steven, via de website, denk ik. Ja, via de website sdkzorg.com. Daar staat in wat ik doe, wie ik ben. En daar kunnen ze ook een berichtje achterlaten wat bij mij terechtkomt, waardoor ik contact met hun op kan nemen. Een mooi verhaal over gezondheidszorg op een net iets andere manier dan dat gebruikelijk is. Steven de Kok, dank voor het gesprek en heel veel succes met alles wat je doet. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Petite fille, au moins souvent te réclamer. Parce que comme une mère, tu me bordais de me protéger. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû. jour, à bout de mots, de rêves, je vais crier. Missing you. Tell me why the road turns. Een soulvolle ballad vol gemis, herinnering en liefde. Recht uit het hart van de Queen of Motown, Diana Ross. Missing You, een ontroerend eerbetoon aan haar overleden Motown-collega Marvin Gaye. En daarvoor hoorde je Lara Fabian met het nummer Je T'aime. En Lara is zonder twijfel een van de grootste zangeressen van haar generatie. En dan de titel Held van Rotterdam. Dat is een eretitel die wordt uitgereikt aan Rotterdammers die zich op bijzondere wijze inzetten voor de stad en haar inwoners. Het gaat vaak om mensen die met toewijding en hart voor de samenleving anderen helpen, verbinden of inspireren. Echte bruggenbouwers. En een van die helden, dat is Robin Westerveld. Daar gaan wij straks mee praten. En ja, nu we het toch hadden over de grootste zangeressen van generaties, dacht ik aan Sade. En dit is het nummer Paradise. I was the sound of the shore. Give you the world if it was mine. Blow you right to my door. Feels fine. Feels like you're mine. Feels right. ga praten met Robin Westerveld. Het is in de studio. Robin, welkom. Dankjewel, Herman. Je bent van de Rotterdamse 010. En ja. Dat is een organisatie die heel veel maatschappelijks doet in Rotterdam. Ja, Rotterdammers voor Rotterdammers. Hoe is dat zo gekomen, dat je daar ingerold bent? Ja, ingerold zo'n 10 jaar geleden, hè? Want inmiddels bestaan we ook 10 jaar. Je bent er vanaf het begin bij geweest? Ja, ik heb het opgericht. Oké. Okay, ja. 10 jaar geleden. Op een moment dat ik in een concurrentiebeding zat van hetgeen eigenlijk wat ik wilde ondernemen. Ik wilde een werving- en selectiebureau oprichten voor juridisch personeel. Mm-hmm. Maar goed, ik had een jaartje concurrentiebeding van mijn loondienstenbaan en die heb ik netjes overbrugd. Maar goed, in dat jaartje dacht ik wel, nou, als ik het één niet mag doen, dan gaan we even wat anders doen. Ja, ja. En laten we een beetje gaan freewheelen. Ik dacht bij mezelf, joh, of het sterft in een stille dood of het wordt een succes. We zien het wel. Ik hoefde er ook niet financieel van afhankelijk te zijn. En ik wilde graag vanuit mijn hart iets terugdoen voor de stad, waar ik zelf geboren en getogen ben. Iets terugdoen voor de maatschappij. Maar ik had wel zoiets van, ja, dat wil ik niet in mijn eentje doen. Dus laat ik kijken hoe ik dat samen met anderen kan doen. Mm-hmm. En vanuit mijn loondiensttijd moest ik altijd vaak naar netwerkbijeenkomsten. Dus ik had inmiddels best wel wat een netwerk opgebouwd. Alleen, je merkte ook wel tijdens zo'n netwerkbijeenkomst dat het heel erg gaat van wat doe ik en wat doe jij. En ik had zoiets van, zou je nou niet kunnen verbinden op zingeving en op voldoening en op een diepere laag contact leggen met elkaar, dan dat je alleen maar kijkt, hebben we zakelijk iets aan elkaar? Dus toen dacht ik, waarom zou ik die twee niet samen kunnen koppelen? Dus hè, samen met het netwerk wat ik heb, iets terugdoen voor Rotterdam. De stad waar we allemaal in wonen, in werken, waar we heel veel business van krijgen. Hè, dus ook door floreren. Om samen met hun de handen uit de mouwen te steken en zo de mensen ook met elkaar te verbinden. Ik geloof ook heel erg in die verbinding, zowel tussen bedrijven, maar ook tussen bedrijven en stichtingen en goede initiatieven in de stad. En zo is de naam Rotterdammers voor Rotterdammers ontstaan. En ja, toen dacht ik, daar kan alles onder wat ik hiermee wil. Dus laat ik daar maar eens mee gaan beginnen. Ja, en je hebt dus gekozen voor maatschappelijke doelen. Ja. Van die organisaties die klein zijn, die net dat iets meer doen voor de bewoners van Rotterdam. Voor een deel van de bewoners, misschien in een wijk gebonden zelfs. Ja. Maar daar geld aan geven. Want die grotere organisaties hebben vaak, ja, ze kunnen altijd geld gebruiken natuurlijk. Zeker. Dat is maatschappelijk. Maar die kleinere zitten soms meer op het hoog met wat geld extra. Ja. Die zijn daar heel blij mee. Die zijn daar heel blij mee, zeker. Ja, en dat is ook echt de reden dat we nu na 10 jaar de 10 van 010 in het leven hebben geroepen om echt 10 kleine initiatieven in de stad uit te kiezen om daarvoor aan de slag te gaan. Maar goed, los van dat we alle geld geven, hebben we ook eigen projecten. Zoals destijds ons eerste project, ons verkeer- en fietsexamen terug te brengen naar alle basisscholen in Rotterdam. Ja, want dat was er niet meer. Nee, dat had de gemeente gestrapt in hun portefeuille. Maar is het niet zo dat die gemeente nou rustig achterover leunt en denkt, nou, 010 regelt het wel? Nee, zeker niet. Nee hoor, ze dragen echt bij aan ons verkeer- en fietsexamen. En dragen ook echt bij aan ideeën voor de stad. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. Als mensen zeggen, ja, want je hebt ook een crowdfundingsactie dit jaar, ja, begrijp ik. Om die 10 helemaal te vervolmaken en zoveel mogelijk geld te doneren aan ze. Ja, klopt. Waar kunnen mensen terecht? www.10van010.nl. En 10 met cijfertjes, ja, hè? Cijfertjes en 010 ook. 010 ook en van in letters. Ja, dan komt het allemaal terecht, denk ik, waar het moet komen. Want absoluut, jullie hebben de keuzes al gemaakt voor de maatschappelijke organisaties die je gaat helpen. Staan ook allemaal op die website, ja, neem ik aan. Ja, die staan inderdaad allemaal op die website. De komende maanden zijn we daarvoor nu aan het fundraisen. Dus die fundraising loopt tot eind november. En dan in december zullen we de checks aan de stichtingen gaan overhandigen. Ja. Ja. Ja. En kan je dan ook kiezen voor een bepaald project als je zegt, nou, die wil ik eigenlijk steunen? Zeker, ja? Ja, je kan echt je voorkeur oormerken geven. Ja. Ja, als je zegt van, hè, mijn hart gaat sneller kloppen voor Sint voor elk kind. Ja, of voor de gaarkeuken om mensen een verse maaltijd te geven die het niet kunnen betalen. Ja, dan kan je zelf die keuze maken. Ja. Maar je kan ook zeggen, ik maak mijn keuze op het favoriete bedrijf wat zich daarvoor heeft aangesloten. Ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Als je zegt van, nou, ik vind dat een aardige vent en die wil ik helpen om zijn actie tot een succes te maken. Ja, dan mag dat natuurlijk ook. Kan allemaal. Ja. Kijk even op die genoemde website, dan komt het allemaal goed. 10 voor 010, Robin Westerveld, dank voor het gesprek. En dankjewel. Heel veel succes dit jaar met alle zaken die jullie gaan regelen voor al die mensen die het nodig hebben. het is er nog. Het is er nog. En ik kijk naar het raam waar ik achter sliep. En dan hoor ik weer hoe mijn lieve moeder riep. Eten, komen jullie eten? En ik kijk en zie mezelf. Ben ik daar nou 10 of 11? Als je weet waar je vandaan komt, kun je overal naartoe. Kun je zijn wie je wilt zijn. En is je wereld te klein. Als je weet waar je naartoe. Slot. Niemand die jou stopt. Ik zit op het bed van die kleine kamer waar de eerste single van de Beatles draaide. Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting. He grew up in a house in the valley with a daddy who was one long cigarette. And his mama walked out on a Friday night with a man she just met. He liked walking the blacktop streets in the rain in the dark when the city was dead. The machine gone to sleep, he could hear himself think, and he liked what he saw in his head, her sad blue eyes. Her sad blue eyes. He found work at the yard, picking apart cars out on Springfield and Lariat. Likes a girl with scars on her arms. It proves she ain't seen what she wants to yet with her sad blue eyes. Don't you see it, boy? Everything's a circle in this town. And the best you give can't fix but cannot be found behind her sad blue eyes. Behind her sad blue eyes. Behind her sad blue eyes. Put his head to the stone, working all day long, saving up those dollars and dimes. He's got his eye on a ring at the Oakwood Mall, and he likes how the diamond shines. There's a quarter acre lot with a trailer on the spot, if he can work a deal out on time. And they park across the street where they dream and they drink, and he says, I'm gonna make you mine. And your sad blue eyes. Don't you see it, boy? Everything's a circle in this town. And the best you give can't fix what cannot be found. Behind her sad blue eyes. Behind her sad blue eyes. Behind her sad blue eyes. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. When they're naked at night, she whispers to him, I know you can make it all right. But the damage moves in like a ghost from within, and a storm grows behind her sad blue eyes. When they're naked at night, she whispers to him, I know you can make it all right. But the damage moves in like a ghost from within, and a storm grows behind her sad blue eyes. Sad Blue Eyes. Her sad blue eyes. En daarvoor Henny Vinten met karnemelk met bitterkoekjes. We gaan luisteren naar Tera Cox en ze gaat praten met Debbie de Jongste. Zij is manager van Minsters. Minters lanceert een vernieuwd platform voor inwoners en professionals. En aan de telefoon heb ik Debbie de Jongste van Minters. Welkom Debbie. Hallo, goeiedag. Even ter opfrissing, jij werkt bij Minters. Wat is dat ook weer en waar? Nou, Minters is de welzijnsorganisatie eigenlijk in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. En wij doen heel veel dingen in de breedte van het welzijn van onze inwoners van de regio. Nou is die nieuwe website gelanceerd. Die is voor inwoners en voor professionals. Over welke professionals hebben we het dan? Nou, in feite werken we natuurlijk met heel veel professionals voor de inwoners en bewoners van deze regio. En eigenlijk kan je dat dus ook heel breed zien. Dus we zien even als voorbeelden woningcorporatie, collega's, die zitten op het gebied van het wonen. We werken met stroomopwaarts in deze regio, waar we natuurlijk de financiën kant heel erg hebben, maar ook juist de participatiekant van bewoners. We werken samen met verzorgings- en verpleeginstellingen. En dan ook breedtezorg, dus huisartsen, fysiotherapeuten uit die eerste lijn. Heel breed, dus wonen, zorg, welzijn, maar ook onderwijs. Ja, in feite alle partijen die bewoners en inwoners ondersteunen op verschillende vlakken. Welke aspecten van jullie oude website waren echt aan vernieuwing toe? Nou, wij zaten zelf niet zo dat het nou heel slecht was, die vorige website, maar je ontwikkelt gewoon als organisatie ook door. En wat wij zien is dat we toch echt heel erg vanuit onze visie geloven in de kracht van mensen. En dat we zeggen van, oh, hè, mensen komen wel met hun problemen en vragen, maar dat wij toch altijd zeggen, ons uitgangspunt is dat we dan op zoek gaan naar wat kunnen mensen wel zelf, waar kunnen ze een stuk hulp in hun eigen netwerk gebruiken en wat hebben ze dan nog nodig van een professional. En in die volgorde hebben we ook onze website meer gemaakt. Van hoe kunnen we dat ook laten zien, dat we altijd die kracht als vertrekpunt nemen. En soms komen mensen even bij ons als ze niet in hun kracht zitten. Hè. Dat is ook wat het is. Maar dat we dan ook wel weer helder maken van, jongen, maar ons doel is om jou weer een stapje verder te helpen. En ook niet om jou nu te gaan ondersteunen, zodat je het daarna straks weer niet zelf kan. Maar juist van, wat kan je dan straks wel zelf? Of hoe kan je dat misschien doen met iemand uit jouw omgeving die je daarbij kan helpen? Is er ook iets veranderd aan de huisstijl of de toegankelijkheid? Of misschien is het wel duidelijker geworden, die website? Nou ja, wat wij zien is, we hebben heel veel diensten die we dus ook aanbieden vanuit dit perspectief. En dat we daar ook wel heel veel enthousiaste mensen in, die met aparte doelgroepen gewerkt hebben. Dus we hadden ook al wat diversiteit her en der. Waarvan we zeiden, nou, het is ook wel weer goed als we met elkaar zeggen van, joh, waar staan we nou met elkaar ook voor? En zodat dat herkenbaar wordt. Dus dat is ook wel echt de stijl waar we nu voor gekozen hebben. Minters is echt de overkoepelende stijl. En daarin zijn de verschillende diensten wel herkenbaar. Maar wel allemaal weer onder hetzelfde kopje. En de zichtbaarheid en de herkenbaarheid zou dat ten goede moeten komen natuurlijk. Maar dat mensen ook wel weten, hé, maar dit is Minters. Dit is een onderdeel van Minters. En we hebben gewoon echt wel de veel voorkomende vragen. Komt u ook tegen in de blokken die we hebben gekozen. En als het goed is, ja, nogmaals, dan zouden mensen zich daarin moeten kennen. Maar daar zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar, hoe mensen dit gaan ervaren. Dus het is ook heel erg leuk om dat terug te gaan vragen en krijgen. Ja, nou is waar vind ik een woning natuurlijk wel een heel veel voorkomend probleem en een veelgestelde vraag, denk ik. Een kleine greep uit de andere vragen. Wat zouden mensen nog meer kunnen vragen? Nou, we komen mensen tegen die iets willen doen in hun buurt. Van waar kan ik bij aansluiten? Of mensen die juist zeggen van, nou, die bij ons komen met een vraag over hun financiën. Naar aanleiding van, hey, ik heb gezien dat ik bij jullie terecht kan. Wijkteams, medewerkers hebben wij ook. Hè, dus een stuk individuele begeleiding die daar uit voort kan komen. Of ik loop hier tegenaan als het juridisch. Of ik heb bij de Belastingdienst, ik heb een brief gehad waar ik helemaal niks van snap. Nou, dat is een hele grote diversiteit. Maar dat soort vragen krijgen wij hier wel allemaal binnen. Fijn dat het zo duidelijk en zo breed is trouwens. Ik vind het tijd worden om die website even te noemen. www.minters.nl. En dan is het Minters, niet de winter, maar de minter, met een M van mama. En wij helpen heel veel mensen daar te ontmoeten. We hopen ook daar wat interactie te vinden met onze bewoners. En nogmaals, de stappen die we met elkaar te zetten hebben. Dan is een website alleen maar een stukje een middel, hè, want dat geeft wat informatie. En uiteindelijk doe je het echt samen. Ja, en dat is natuurlijk waar we ook voor pleiten hebben. We doen het samen in die wijk, die samen maken. Die dat punt heb je helder uitgestraald. Ik wil je hartelijk bedanken, Debbie de Jongste van Minters, voor je toelichting op de vernieuwde website. Dank je wel. En jij ook bedankt, Tera Cox. En daarmee komen we aan het einde van deze late avond van maandag 26 mei. Morgenavond zitten we er weer. Dan zit hier Bert de Wolf ook weer met die relaxte muziek. En mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik geef je dank voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. We hebben ook een websitepagina, www.delateavond.nl. En daar kan je ook alle uitzendingen van de afgelopen jaren terugluisteren als je dat zou willen. En we hebben ook een Facebookpagina, ook getiteld De Late Avond. Wel tussen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Blijf hangen, want we gaan eruit met een hartverscheurend nummer. Bad Heart schreef het nummer samen met Roon Westberg, met wie ze vaker samenwerkt. Het werd een publieksfavoriet door de hartverscheurende live-uitvoering, waar ze haar hele ziel lijkt open te leggen. Dit is Bad Heart, Caught Out in the Rain. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Every time he walks out the door, I wonder if he's ever coming back. I can't help but love the taste of danger, babe. And the howl and the wind and the rust in his hand. I got I die, I don't care, I'm in love, I'm in love, I'm in love. tonight. No man wants me told that he'd been right. When he wakes up, I tell him it's gonna be alright. But I know that he knows that I'm just a lion. I heard he shot a man down in the street, and he tore his soul apart. Last night when he was making love to me, there was another woman in his heart. I got